Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, så gik den altså ikke længere på de globale finansmarkeder. Den ellers nogenlunde optimistiske stemning, der havde gjort sit indtog ved indgangen til juni, ja, den forsvandt altså som duk for solen. Investorerne skimter igen efter samhandelsaftaler mellem USA og Kina, og vi skimter her de næste 55 minutter efter interessante selskaber, man kan investere i. Det gør vi sammen med investor Per Juhl fra Juhl Value Invest. Godmorgen og velkommen til dig, Per. Tak skal du have. Per, du kommer jo egentlig fra mediebranchen, og så for mange år tilbage, så skiftede du over til finansbranchen. Hvorfor det skifte? Jamen altså, jeg havde været mange år i mediebranchen, lavet blade, og blandt andet startede et datterselskab af det forlag, der hed Benjamin op i Norge. Så jamen, jeg synes, jeg havde lavet rigtig mange blade, og lavet blade i mange år, og så var investering blevet en hobby. En seriøs hobby, kan man sige, og så fik jeg chancen. Der var nogen, der spurgte, om jeg havde lyst til at prøve at være med i den branche der, så det sagde jeg tak til. Og nu gør du det så altså i både undervisning, at du har skrevet en bog, og du har altså Juhl Value Invest, du laver også analyser for Dansk Aktionærforening, ved jeg. Så det er det, din tid går med nu. Du har været i gang siden 2007, synes jeg kunne læse ind på din hjemmeside. Giver det mening? Ja, altså med i investeringsbranchen, altså, men mit selskab er ikke fra, det startede i 2014, ja. Og vi starter lige på hårdt per jul, hånden på kogepladen. Hvordan er det gået der i de år? Jamen altså, sidste år var jeg nede 2,5%, hvilket var ret fint i forhold til et svært år. Og i år er vi oppe 13%, som er så lidt efter verdensmarkedet. På den lidt længere bane er jeg så en lille smule bagud, faktisk. Ja. Jeg skulle nok, der var nogle ting, jeg startede med at have meget kontant, for eksempel, og det skal man altid passe på med. Du ved, man tænkte, åh ja, hvor meget kan det blive bedre, og en aftale med mine investorer, nu starter vi lige forsigtigt ud, og så fortsatte det selvfølgelig bare. Så det var en ting. Og noget andet, jeg også har måske skulle finde min melodi i, det er det her med, at markedet tit er meget kortsigtet, synes jeg. Men det kan vi jo komme lidt tilbage til. Det kan vi i hvert fald. Vi synger nemlig din melodi, blandt andet her i Millionærklubben i dag. En af dine store forbilleder, det er Warren Buffett. Ja. Han er jo selvfølgelig også en af de måske mest kendte value-investorer derude. Oraklet fra Omaha, som vi plejer at kalde ham. Hvorfor er han et forbillede for dig? Jamen, det hører nok med til min historie, at jeg jo har startet, hvad kan man sige, uden fra branchen. Og har jo ikke gået på CBS og lært, hvordan man skal tænke. Så jeg har jo startet med at stille alle de dumme spørgsmål. Altså, hvorfor altså, er Mærsk en dyr aktie, fordi den koster 50.000, det gjorde den jo dengang. Eller hvad er det? Og hvorfor vil man betale 100 kroner for 10 kroner indtjening? Så man burde jo betale 10 kroner for 10 kroners indtjening. De helt dumme spørgsmål. Mm-hmm. Og der synes jeg, at Buffett kommer op med nogle snusfornuftige svar, men som giver god mening. Og så må jeg sige, at når jeg så efterhånden, som jeg har lært tingene, er kommet tilbage til Buffett, så har jeg også fundet ud af, jamen altså, da elevatoren kører helt op, om jeg så må sige. Altså, han har tænkt over alt muligt, som man ikke lige selv forstår fra starten. Han er jo i hvert fald en mand, der har gjort det ufatteligt godt selv. Han sidder som en af verdens rigeste nu, tæt på 90 år gammel, og gør det stadigvæk utrolig godt. Vi vender tilbage til historier om ham blandt andet lidt senere. Vi skal også have åbnet markedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til godmorgen. Dig. Godmorgen. Ja, tak. Dejligt, du også kunne være med os i studiet i et marked, som er lidt blandet, eller ja, hvad? Ja, det må man sige. Danmark har lagt ud med en lille bitte plus, så det skal vi jo nok få visket væk i løbet af dagen. Nej, lad os håbe, vi er forgangslandet, så vi trækker de andre med op, men de øvrige nordiske markeder er nede, og Tyskland er også nede med 0,2, så vi starter sådan helt forsigtigt med lige at tage dynen og løfte fødderne stille og roligt ud, og man kan også se, at de amerikanske futures ligger omkring nullet. I går var det jo sådan en nulsumsdag, vi endte lige omkring nullet for Dow Jones og S&P, og Nasdaq en lille smule lavere, 0,4. Det var blandt andet Facebook og Microsoft og Amazon, der alle sammen tog en tur nedad, så vi står sådan lidt og tripper igen på sandbredden, og ved ikke, om vi skal løbe ud og nyde det dejlige vand og vejr, eller om vi skal søge ly, fordi hvad sker der med den her Kina-USA-aftale? Der kan hurtigt komme skybrud, Lars Persson. Ja. Hvad gør en teknisk analytiker som dig i sådan en situation her? Jamen, han bør prøve at følge trenden, og det som Per var inde på, det der med at bare at kaste alle pengene ind, det er jo sådan egentlig det, jeg holdt lidt igen med. Selvom markederne vendte rundt i januar måned, så er jeg sådan siddet og alligevel bidt en lille smule negle. Så jeg har jo ikke brugt alle mine penge hele tiden. Jeg har hele tiden haft lidt kontanter stående, og det har jeg så stadigvæk. Så jeg har lidt krutter at fyre med, hvis der sker noget. Og en af de ting, jeg godt kunne måske tænke mig at skyde lidt efter, det er jo Mundersgruppen, som jeg solgte. Det er en svensker, som jeg solgte her for noget tid siden for at få råd til noget andet, fordi jeg ville jo hele tiden gerne have nogle kontanter. I dag har Nordic Capital, der som var en stor kapitalfond, der ejede en stor del af Mundersgruppen, de har solgt en ordentlig lunds til Wallenberg til en billigere penge, nemlig omkring 44 svenske kroner. Så aktien falder i dag med 8%. Den var oppe i 48 i går. Så det er måske en måde, man lige kan komme ind i den her aktie på. Den har stadigvæk den her opadgående tendens, og jeg tænker, nu går Wallenberg ind, ikke fordi de altid har haft ret, de har også rodet rundt med forskellige ting og bokset med deres, men det er jo sådan, jeg vil ikke sige svært svar på Warren Buffett, det er måske for meget at lægge dem i skoene, men det er alligevel en familie, der ikke bare har hængt ved deres gamle selskaber, men også videre investeret, så det bliver lidt spændende at se, hvad der sker der. Mm. Og så er der en anden historie ud for Sverige, det er, at Saab ikke rigtig er med i loopet til nye kampfly i Schweiz, så det er sådan lidt ærgerligt måske, men de har jo også i forvejen en fed ordrebeholdning og med i andre udbud, blandt andet ude i Fjernøsten, hvor at Indonesien og andre, de er på udkig efter nye kampfly, og det er Rumænien og Bulgarien faktisk også, så måske kan man komme ind der. Så hvor meget sætter den aktie sig? Jamen, Saab, den sætter sig ikke rigtigt, fordi det er jo sådan en, lad os nu vente og se, hvad der sker, så den ligger faktisk en lille smule oppe med 0,1, så det er ikke noget, der har ramt den særlig meget, fordi der var jo ikke noget underskrevet, så der var jo faktisk tæt på en aftale. Så kom der den her afstemning, hvis nogen kan huske, det er vel 2 år siden eller 1,5 år siden. De havde jo faktisk sagt ja til Gripen, hvor der så var en afstemning, og skulle vi ikke lige overveje igen en gang til, og det har man så gjort, og nu er de så åbenbart helt ude. Om så bliver franskmændene, eller amerikanerne, eller Eurofighter, der bliver valgt, jamen, det må vi så se, hvad det er for et kampfly, de vælger at sætte sig op i, de her schweizere. Herr Persson, en anden historie, der var ude i går, handler om Apple og vores eget selskab, havde han sagt, MT Højgaard. Ja. Gør os lidt klogere på den sag. Ja, men nu ser det ud som om Apple, der var jo en hel klynge, der skulle bygge nogle spændende ting nede omkring Åbenrå-området, hvor blandt andet Apple skulle have et hovedkvarter, og det skulle det, eller et datacenter, og det sagde de så lige pludselig, at det skulle de ikke. Og det var en ordre til 1,9 milliarder, som skulle have gavnet godt i Højgaard Holdings, eller MT Højgaard hedder de, hvad hedder det nu, ordrebeholdning og fremtidig indtjening, og den måtte de jo så vinke lidt formelt til. Nu prøver man så at sælge grundstykket til nogle andre, man kan selvfølgelig håbe på, at MT Højgaard Holdings så får den ordre, og hvad det så bliver, det ved vi jo ikke, men det kunne sagtens være noget logistiklager eller et eller andet, man har brug for yderligere dernede. Så det var lidt ærgerligt. Og det sjove er, efter den her fusion af Højgaard Holding og Monberg Thorsen, så er det her MT Højgaard jo begyndt at vise en lille smule spændende kursudvikling, hvis man sådan ser det i hvert fald med de briller på, så skal de så også bare have indtjening med sig. Det er jo egentlig det, der har været det værste. Ser man tilbage på aktien, så toppede den i 2015 i 450, og den endte her i 18 i kurs nogen af 50, og nu ligger den omkring nogen af 75 stykker. Så lidt opadgående har der været, og en afkast på omkring nogen af 30% i år. Så kunne du finde på at hoppe derinde, her Persson? Jeg har selv købt den lidt privat, men jeg synes, for millionærklubbens penge kunne jeg ikke tænke mig det, fordi det er en mærkelig branche. Altså, man kan også se de der NCC, som er jo Nordens største byggevirksomhed. De har svært ved at tjene penge. Altså, det er ikke en branche, hvor selvom man kigger ud, og man ser byggekraner og folk, der går og ruder jorden og lægger kabler og alt muligt, så er det meget få virksomheder, der tjener penge. Vores egen Per Aarsløv er en af dem, men de laver også nogle specielle ting. Altså, de har nogle speciallydelser, som nok få kan gøre, men det der, undskyld mig bare, nu bliver så er der nok nogen, der sidder og river sig i håret, men det der bare med at smække et hus op, det ser ud som om, man ikke tjener særlig mange penge på det, så det skal man passe lidt på med. Så Persson, du sætter dig på hænderne i forhold til MG Højgaard. Lyder det MT til det? Højgaard, MT Højgaard, ja. Det kan godt være, at du synes, at den ser sådan interessant ud, men det er måske alligevel en svær branche at hoppe i. Ja, jeg vil ikke købe den her inde i Millionærklubben i hvert fald. Jeg synes ikke, den er måske sjov nok, og nogle gange kan det også være, at nu det er blevet lidt andet selskab, men det kan jo godt være, at omsætningen nogle dage er forholdsvis lav. I går blev der omsat 6.000 aktier, ikke? Hvis der var nu nogen, der kunne tænke sig at følge, hvad Laura og jeg gør, så er 6.000 aktier ikke mange. Hvis der bare er 3-4 stykker, der skal ind i den, så har vi lige pludselig ødelagt prisfastsættelsen, og det dur ikke. Ellers så er det en dag, der byder på månedsrapport fra OPEC, fra en renteudmelding fra den schweiziske centralbank og for importpriser fra USA. Blandt andet, det er nogle af de ting, som ja, måske kan køre lidt rundt med markederne, altså her i dag. Lars Persson, lad os lige runde det tyske DAX, inden vi går videre. Ja, men det var lige omkring de 0,2. 0,17 har jeg den til lige i øjeblikket. 0,25 nede, så ja, den... Og den ligger altså flytter hele tiden med de der 12.000. Ja. Er det ikke det niveau, som vi sådan for alvor skal slippe, før der sker noget? Om det så er den ene eller den anden vej, det må vi se. Jo, og jeg kan ikke, vi har jo kæmpet med det før. Altså, det, vi har jo været rundt om det før. Der var jo også andre perioder tidligere, hvor vi har ligget og danset rundt om de der 12.000, blandt andet i 17 og så i foråret 18. Og så det er jo sådan ligesom en sådan elastik. Vi kommer hele tiden der ned til igen. Enten så falder vi ned, og så ryger vi op, ligesom vi gjorde i oktober, november, december, hvor vi var nede i 10,5, og så op til 12 igen, og så op til 13, og så tilbage til 12. Så det er ligesom, vi kan ikke klippe de der 12. Det er sådan en, der bare bliver ved med at hænge ved. Vi må se, hvad der sker. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Per Juhl og Lars Persson her i studiet. Lars Svendsen er selvfølgelig også med på en telefon sidst i udsendelsen. Du kan også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du meget velkommen til at skrive her ind til mig. SMS'en er åben. Det er på nummer 42 600 24/7. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, der foregår ude på Facebook. Benyt jer af, at vi er en klub, og give hinanden tips og trick, det er I rigtig gode til. Så tak for det. Med spørgsmål her ind til studiet, det er altså på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, han er optaget af value-investeringer, de metoder, der har gjort Warren Buffett til en af verdens mest succesrige investorer. I dag der besøger han altså Millionærklubben for at dele sine strategier og sine synspunkter med os. Per Juhl, ja, med sådan relativt okay afkastprocenter, så må du jo gøre sådan et eller andet rigtigt i forhold til at være value-investor. Først og fremmest, så skal vi måske lige have slået nogle begreber fast. Hvad er det at være en value-investor? Ja, altså... Klassisk forstand er det jo at købe selskaber, som har lave nøgletal, altså for eksempel en lav price earning eller en lav kursindre værdi i forhold til den bogførte værdi. men jeg breder det altså lidt ud, og det gør Buffett også. Han siger, at value og vækstinvestering er siamesiske tvillinger sammenvokset ved hoften. Altså det er i princippet to sider af samme sag. Og hans forretningspartner Charlie Munger, han siger, at vækstinvestering uden value er bare dum investering. Han er altså lidt mere hård i tonen end Buffett. Så det handler om at ligesom prøve at estimere en værdi, en forretningsmæssig værdi af en aktie, og så købe den, når man mener, at den koster væsentligt mindre end den forretningsmæssige værdi. Men betyder det så også, at en value-investor sådan set ikke tror på den der hypotese om, at markedet altid har ret, og at varen altid koster den rigtige pris derude på finansmarkedet? Absolut, ja. Okay. Altså, det er helt givet. Så du leder altså efter selskaber, der er prisfastsat på børsen noget lavere end det, som du mener, at de er værd. Ja. Hvordan finder du egentlig sådan nogle selskaber? Jamen, jeg har en lang, lang liste af selskaber, som jeg på et eller andet tidspunkt har kigget på, eller været i kontakt med. Jeg tror, den er på 350 selskaber, så jeg har lidt at tage globalt set. Og så har jeg et overslag over deres værdi, og hvis de kommer i den grønne zone, og man så må sige, at det begynder at se interessant ud, så kigger jeg måske mere på dem. Og ser på forretningen og sådan noget, fordi det første er en screening, kan du sige, af tallene. Altså, ser det ud til, at de er billige relativt til, hvordan deres resultater har været i historisk set sammenhæng. Og så går man ind og kigger, og så er der nogle gange, at der er en god grund til, at de er billige. Ikke? Men det lyder til, at det er sådan et manuelt stykke arbejde, du leder med lys og lygte derude. Jeg forestiller mig, at du bruger nogle forskellige nyhedssites, eller hvad bruger du egentlig til at lede efter selskaber? Jamen, jeg har jo et netværk af mennesker, som også gør lidt det samme, så på den måde har jeg mange aktier, så jeg screener ikke markedet sådan fra A til Z for at finde ting, fordi der er så mange at tage. Altså lige nu har jeg i den pulje måske 70 aktier, tror jeg, cirka 20% af dem, som er i det sted, hvor jeg ligesom vil gerne købe den med den rabat. Så jeg begrænsning af mere tid. Og den måde, jeg gør, det er jo altså, jeg læser regnskaber. Jeg læser måske nogle analyser, hvis det er, at det er et nyt selskab. Men ellers er det meget regnskaber, selvfølgelig, jeg forholder mig til. Og så prøver at forholde mig til den branche og sådan. Hører du conference call, eller er det også ude at tale med hvad hedder det nu, med ledelsen, eller tænker du, at det egentlig spilder tid, at du får informationen ved nøgletallene og regnskaberne, eller hvordan gør du det? Altså, hvor meget støvsuger du markedet for information der? Ja. Ja. Nej, altså... okay, så går vi videre. Jeg forholder mig til tallene først. Mm. Det er også, hvis jeg ser det, hvis kommer kvartalsregnskab, så går jeg ned i regnskab og kigger først der. Det er også det, jeg anbefaler i min bog. Fordi ledelsen er jo en sælger, og vil jo gerne fremstille sig selv i godt lys, og mange steder er de jo, kan de næsten ikke få sig selv til at sige, at noget som helst er galt. Nej. Selvom det ser meget lysende rødt ud nogle gange. Men jeg lytter også til conference calls, absolut. Især hvis der er noget, jeg sådan er lidt i tvivl om. Ja. Det overrasker mig så igen tit, hvor kortsigtede analytikerne de er. Altså, hvor meget de prøver på at få ledelsen til at fortælle dem, hvad bliver indtjeningen næste kvartal? Altså, ja. Ja. Hvordan skal jeg regne min model, spørger de tit om. Mm. Giv mig et eller andet, så jeg kan regne min model. Og for sådan en som mig handler det jo mere om, jamen, hvad er det lange? Altså, er det en god forretning, og gør de det godt, end hvad de tjener næste kvartal? Så Per Jule, vi har ufattelig mange gæster her i studiet. Ja. Vi har også rigtig mange lyttere, som alle sammen siger, at jeg er langsigtet investor, men det er jo lidt et vidt begreb, og hvad ligger der egentlig i det for dig? Hvor langsigtet er du? Jamen igen kan man jo sige som Buffett, at i best case, så er jeg jo evighedsinvestor, forstået på den måde. Hvis et selskab er godt, og det bliver ved med at være godt, og prisen ikke er helt i skyerne, helt ekstremt, jamen så vil jeg gerne have en aktie, så at sige, altid. Men ellers er der jo ikke noget sådan, nogen regel, altså. Hvis et selskab skuffer, så skal man jo overveje at sælge det igen. Mm. Det er så ikke altid, at det er så nemt for sådan en som mig, fordi jeg synes jo tit, at der er rabat, og derfor så har jeg lavet nogle regler for mig selv om, at jeg trods alt ikke må bygge en position. Ja, det kan vi måske snakke om, men jeg har sådan nogle handelsregler for hvordan og hvorledes jeg ligesom må agere. Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål. Hvordan gør du sig selv for ikke at falde i de der farer? Fordi at det er jo det, som tit er meget svært, at når noget ligesom går godt, og når man måske har nået en eller anden profit, og man havde troet, at man skulle tage sin profit på et eller andet niveau, så bliver man alligevel sådan lidt, man skal lige have det sidste med. Ja, rigtigt. Og det er blandt andet derfor, jeg har lavede mig de regler på et tidspunkt her for et par år siden, hvor jeg må sige, jamen jeg kom nogle gange til at gå ud for tidligt, og jeg kommer også tit til at gå ind for tidligt, og det er lidt det der med, at markedet i mine øjne er kortsigtet, altså nogle gange er det også rigtigt nok. Mm. Og det her er jo et 40-60-spil, så man tager, hvis man vinder, hvis man har ret 60% af tiden, så er det godt gået. Men det jeg gør, jeg køber mine positioner over tre omgange, fra en lille over en mellem til en stor position. Og så gør jeg det ud fra tre kriterier, som er rabat, drift og psykologi, kalder jeg det. Så jeg køber en lille position, fordi en aktie den er billig. Hvis jeg skal købe noget mere, så skal det være, fordi at driften går cirka, som jeg har forventet det. Og den skal stadig have rabat nok. Mm. Og skal jeg købe til en stor position, så skal psykologien også være med. Altså det er jo sådan set lidt en halv teknisk tankegang. Det er lidt at sige, jamen... Men investorerne skal ligesom, den historien skal ligesom lidt være positiv. Så du drager altså også noget teknik ind i dine handelsstrategier? Ja, altså jeg vil ikke kalde mig selv en tekniker, men så jeg kalder det lidt psykologi, men okay. Det er jo lidt derhen. Og det giver måske mening, Per Juhl, fordi det er jo sådan med Warren Buffett, som jeg er inde på. Han er en ældre herre. Han har gjort det ufattelig godt. Han blev født i 1930, og måske så blev han lige præcis født i et eller andet sweet spot af, at der var på vej til, at ja, det gik måske ikke lige så godt der i 1930, og så kom der noget krig og alt det der. Men ikke desto mindre igennem hans unge voksne år, så har der altså været nogle år, hvor der er gået i den grad fremad i verdensøkonomien. Er det ikke netop, fordi han har født lige præcis, hvor han er, at han har kunne gøre det så godt? Altså, min pointe er egentlig value-investering. Er det ikke ligesom passé? Absolut ikke. Det tror jeg ikke. Og Det er klart, at man kan argumentere for, at markedet bliver mere effektivt, fordi vi sidder så mange mennesker i dag, og, ligesom, og rigtig mange dygtige mennesker og folk, der er højt uddannet og arbejder med det her. Så selvfølgelig kan man på den måde sige, at det bliver sværere. Men samtidig må jeg også bare sige, altså, at en trend kan fortsætte længe. Ikke? Altså, det er et udtryk for, at folk vil ikke være i noget, som er billigt, hvis ikke... Altså, det kan blive ved med at være meget billigt meget længe, selvfølgelig, og det kan også blive ved med at være dyrt længe. Så priserne kommer ud af synk efter i min optik. Mm. Så jeg tror ikke, at det er måske lidt anderledes på nogle parametre. Men principperne går aldrig væk, fordi en aktiers værdi i bund og grund er jo værdien af de fremtidige pengestrøm, altså udbytter, man får tilbage. Ellers er værdi, altså er en aktie jo bare et stykke papir, kan man sige, hvis ikke det er for det. Så jeg mener ikke, at han er passé. Og nogle af de der ting med at for eksempel at tænke som en ejer, synes jeg er utrolig vigtigt. Have sin margin of safety, som var det Benjamin Grahams gamle lærermester lærte ham, jamen det er utrolig vigtigt. Og det sjove er jo faktisk, at nu vi snakker om det med teknik, altså Benjamin Graham opfandt jo den imaginære mand, Mr. Market, som et billede på, at markedet har humørsvingninger og er maniodepressivt. Mm. Så han har faktisk ligesom lagt det her ud og sagt, at der er noget om alt det her humørsvingninger. Det, som han måske mener, og som Buffett måske også mener, det er bare, det er uforudsigeligt hver vej. Og der er det måske, at sådan en som Lars, og også noget, hvad skal vi sige, forskningen tyder på, ja, man kan måske godt se noget i de der ting, fordi at det jo kommer tilbage fra vores psykologi, at vi tænker. Benjamin Graham, som mange kalder faderen til value-investering, bare lige ja. Få det på plads, hvis man lige kender ham. Ved du hvad, Henning Olesen, han er faktisk en lille bitte smule på samme vogn, som jeg var lige der med mit spørgsmål. Han skriver sådan her på sms'en, Buffett er færdig. Hans value-strategi har underperformet det sidste årti. Han overbetalte for Kraft Heinz. Han kom aldrig med på Amazon. Han købte på toppen af Apple. I bedste case lever han af, at Lemminge stadig løber efter ham, når de har læst hans SSC-indberetninger. Vågn nu op. Hvad siger du til sådan et input? Jamen altså, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg kigger lige de sidste 5 år, han har overperformet markedet. Nu ved jeg ikke, om de sidste 10 år, han havde 5 års periode faktisk, hvor han ikke gjorde. Mm. Buffett har nogle, hvad skal vi sige, der er nogle ting, der gør det sværere for ham i dag, fordi han er så kæmpestor. Og noget af det, han var jo ude og brokke sig over, at private virksomheder var alt for dyre. Altså, det er det, han allerhelst vil i dag, det er at overtage en virksomhed helt og fuldt. Fordi at så kan han sætte sine milliarder i spil. Det er svært for ham at være investor i børsnoterede selskaber. Det er derfor, han efterhånden meget er i nogle store selskaber, også for eksempel Apple, fordi det er de eneste, hvor han i princippet sådan lidt kan komme ind og ud, tænker jeg. Han har mange kontanter, og han venter nok på at finde en... Han siger, han har ladt elefantbøssen, ikke? Altså, så... Og så siger han jo også, at hvis man starter i investeringsverdenen nu som helt grønne, så er det måske det bedste, sådan set bare i citationstegn, at vælge nogle ETF'er, for der er omkostningerne meget, meget lave, og det er måske det, der kommer de fleste til gode på det lange sigt. Så går han ikke også selv lidt væk fra den der value-investeringstanke? Han er i hvert fald der, hvor han siger, at det er jo klart, at alle kan jo ikke overperforme markedet. Og han har jo lavet jo det her vedmål med en hedge fund, fund of funds, eller hvad kan man sige, kunne hedge funds, fund of funds ligesom vinde over bare en ETF eller bare markedet. Og det sagde han, det kunne de ikke, og det kunne de så heller ikke, fordi der er for mange omkostninger. Altså det er omkostninger, der er utrolig vigtige i det her spil. Og når du har en hedgefonds funderfond, så skal hedgefonden tjene penge, de hedgefonde, der lever under. Og dem, der ligesom skal vælge hedgefonden, skal også tjene penge, og de vil alle sammen have en ordentlig bid af kagen. Så de tager utrolig meget af det. Så det er klart, at investorerne kan som gennemsnit ikke vinde over markedet, fordi vi er ligesom markedet. Så det er altid et fortal beskåret. Og i dag har vi fået det her ETF som en mulighed, som gør jo, at alle kan få markedsafkastning minus 0,2%, eller hvor meget det nu koster. Mm. Lidt mere i Danmark, 0,5 måske er man oppe på. Men, ja. Lars Persson, du har en kommentar. Vi ser det jo selv i Danmark, hvordan folk bliver for store. Altså simpelthen, at vi så jo Fundamental Invest, som også blev for store. De var jo også nogen, der startede med at gå rundt i de små selskaber og lavede enormt fantastiske afkast i starten for i 15 og 16 og jeg tror også i 17, men så lad os i hvert fald sige der for årene før. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver formuen så stor, så du kan simpelthen ikke komme rundt, og det er vel egentlig også det, der er sket lidt for Buffett der, at han simpelthen han skulle have delt selskabet op, eller sendt flere milliarder ud til hans glade aktionærer, sådan så man ikke havde den her besværlige kasse. Og det er vel også det, Wallenberg hele tiden forsøger at optimere, det er, at man har den her kasse, der ejer nogle selskaber, der går meget efter børsen, og så prøver man at købe nogen ude i periferien, ligesom Mønløkke og sådan noget, som gør nogle ting. Ikke? Så, og det er jo også det, Buffett er gået fra bare at være investor til også at købe hele selskaber, for at få den her mere værdi ved at købe og sælge selskabet. Men det er jo rent nok, at han underperformede markedet, men det er bare svært at gøre det år efter år efter år. Og det er også det, altså nu kan man jo sige, nu er der snart lidt mange, og Tom Christensen var vel den eneste, der i 7 år i træk, i hvert fald uden doping, hvad vi ved af. Det brugte man jo meget i cykel. Det brugte man jo meget i cykelsporten, hvor man bagefter kan sige, nå, men det var Tom er ren, ja. Han har kun benzin i blod. Så hvad hedder det nu? Så det er det, og det er det samme med investeringsforeninger, eller fonde, eller Buffett, eller selskaber. Man kan ikke blive ved. Altså, det var ligesom Rentokil, hvis man går nogle år tilbage på det engelske marked. Det var jo også bare sådan en mister 10% i rigtig mange år. Man kan bare ikke blive ved. Så at han torsker en gang imellem, jamen det skal man jo bare erkende, og så skal man måske bare ikke være i hans selskab i de år, han torsker, fordi det er også der, hvor man som selv aktiv investor skal gøre noget. Det er ligesom at sige, så nu rammer han ved siden af skiven noget tid, ikke, indtil han kommer med på bølgen igen. Per Juhl fra Juhl Value Invest, lad os prøve at høre lidt om dit aktuelle syn på markedet. Der er masser af meninger derude. Man kan finde folk, der ja, både går den ene og den anden vej. Hvad gør du egentlig? Skal markedet op eller ned herfra? Ja, det er jo altid million dollar question der, ikke? Altså, og det, man altid bliver spurgt om. Jeg kan bedre lide at tænke i sandsynlighed, altså end i at forudsige på en eller anden måde, hvis jeg må sige det sådan. Og vi har sådan et billede af, at verden det er sådan en fremadskridende maskine, hvor sådan ligesom, at hvis den kloge kan forudse maskinens bevægelser, og det tror jeg simpelthen, at verden er for kompleks til. Så flere ting kan ske, end der vil ske. Mm-hmm. Og handelskrigen, den kan blive full blown, og vare i overvis, og blive udviklet sig til noget værre, eller den kan være løst om 14 dage, i de to yderpunkter, om 14 dage, når de mødes Xi Jinping og Trump, ikke? Hvis de mødes. Hvis de mødes, ikke også? Jeg har kigget på verdensindekset tilbage fra 1970, og det ser ud til, at vi er lige midt på cykelstien, prismæssigt og afkastmæssigt, så cykler vi derud og er midt på vejen. Jeg synes også, at så det kan argumentere for, at det kan blive ved. Jeg synes også, at der stadigvæk er, og hele tiden har været utrolig meget pessimisme egentlig. Altså, I snakker jo også meget om herinde, altså kan det virkelig blive ved, og kan det virkelig blive ved? Og jeg skrev en artikel i Aktionæren i 2014, der hed, hvad nu hvis fremgangen fortsætter? Fordi på det tidspunkt tænkte vi, kan det virkelig blive ved? Altså, det kan det. Det var det jo stedet 5 år stort set altså fra finanskrisen. Vi er lidt, jeg tror, det var fra Demetra, tror jeg, der har sagt det med, at vi er brændte børn, fordi vi har oplevet finanskrisen, og derfor er vi utrolig forsigtige, og vi venter hele tiden på den næste finanskrise. Så der er nogle argumenter også for, at det faktisk godt kan blive ved. Men der er også nogle ting, der selvfølgelig bekymrer. Men det er der også hele tiden. Det er klart. Der er jo ikke nogen, der har det endelige svar, og der er ingen af os, der ved, hvad der skal ske ude i fremtiden. Ikke desto mindre, så er vi jo nødt til at tage et eller andet ståsted, hvis vi skal være ude og være investorer i den her verden. Ja. Og mit ståsted er, at aktiemarkedet giver et positivt afkast, har gjort det historisk, og det tror jeg også, det bliver ved med. Og det vil faktisk give et positivt afkast, også selvom vi ikke havde vækst i verden. Mm. Mange mennesker har sådan lidt det der, vi får det der billede af, at det vi skal blive ved med, og altså, for at aktiemarkedet kan give afkast, så skal der være evig vækst og vækst i priserne og sådan noget, og det mener jeg egentlig ikke er helt rigtigt. Det er ikke den vigtigste driver i hvert fald. Der er i hvert fald mange usikkerhedspunkter derude. Der er en Ja, en rentekurve i USA, som tenderer til at være en værstegn, en handelskrig, som pågår. Der er noget Brexit, hvor der i øvrigt også skal være en afstemning i dag, om de skal prøve at finde ud af, i hvert fald den første afstemning om, hvem der skal være Mays afløser. Der er ballade i økonomien i Italien, der er rod i Mellemøsten, og så er der i det hele taget nulrentepolitik rundt omkring i mange steder i den vestlige verden. Alle de her faktorer, Per Juel, jeg ved, at du mener ikke engang, at det er de vigtigste, når man skal være ud og være investor. Det er sådan set investorernes nærhed og forsigtighed, som du kalder de vigtigste faktorer. Hvad ligger du i det? Jamen, det er det, jeg siger med, at selvom der ikke var vækst i verden, så ville vi få et afkast. Lad os nu sige, at du købte et selskab for 100 kroner, der tjener 10 kroner om året, så har du betalt PE 10, og du får så en rente på 10%. Normalt vil sådan et selskab jo tage nogle af de 10 kroner og geninvestere dem i virksomheden for at gøre virksomheden større og udvide deres marked og sådan noget. Og det virker jo også tit, og det er det, vi ser. Hvis det lykkes, så stiger aktiekursen jo, og så får vi lidt udbytte ved siden af. Hvis nu, at vi var i en situation i verden, hvor vi ligesom sagde, at der er ikke nogen vækst at få, fordi det ser helt det ser ikke så godt ud, så burde virksomheden udbetale alle pengene til os. Og så ville vi få de 10% på den måde. Jeg ved godt, og det er jeg også med på, at i dag er kursen på aktiemarkedet jo ikke 100, den er måske 170, og den vil falde tilbage, selvfølgelig vil den det. Men det vigtigste driver er et eller andet sted, at investorerne siger til sig selv, jamen hvis jeg skal investere i en virksomhed, så er det usikre penge. Det er ikke ligesom at investere dem hos Angela Merkel, hvor folk jo i dag siger, jeg skal ikke have noget for det. Bare tag mine penge, jeg skal ikke have noget for det. Jeg vil give dig penge, Angela Merkel, for ligesom at tage mine penge. Men hvis de skal investere i en virksomhed, så vil de have penge, fordi de ved godt, at det er usikkert. Og det er den vigtigste driver. Det er også usikkert, men det er den driver, der gør det. Vigtigst for mig at se. Per, jeg er nysgerrig på, og det kan jeg også se, der er flere af vores lyttere, der er, for de skriver det her ind på sms, om du handler i andre aktivklasser end aktier. Der er blandt andet nogen, der spørger, om du stadig handler meget VIX. Det har jeg aldrig handlet i. Altså, i mit selskab har jeg så i vedtægten, jeg må ikke ligesom handle i derivater, og jeg må ikke handle for lånte penge. Og det er sådan lidt en slags sikkerhed for mine investorer, kan du sige, aktionærerne, at jeg ikke laver et eller andet vand. Og nu kom jeg så også til at putte VIX ned i en eller anden kasse, der hedder aktivklasser. Det giver måske ikke rigtig mening, men så bare lad os blive det der med aktivklasser. Per, er du andre steder end i aktier? Og er der andet, der fanger din opmærksomhed? Nej, altså det er en aktie. Selskab, jeg har, og investorerne, som kommer ind hos mig, skal forvente, at det er aktieeksponering, de får, når de kommer derind. Men altså, en investor bør have andre ting sådan helt generelt. Nu vil jeg så sige, jeg synes godt nok, at obligationer ser træls ud, men de har det jo nogle gange med at reagere modsat, og det er rigtig godt for ens risiko. Og det kan jo ske, at hvis vi får en krise, så vil de formentlig reagere modsat. Jeg ved ikke, hvordan de helt skal håndtere de her negative renter, men altså. Lige nu har vi i hvert fald haft stigende obligationskurser med de her rentefald, som vi ser på de globale markeder. Ja. Per Juel, lad os prøve at kigge på nogle af de specifikke aktier, som du har sådan, jeg må lige vil sige, følging for tiden. Hvad er det for noget, du investerer i? Ja, altså, hvis jeg skal tage nogle af mine seneste køb, så skal der måske lidt med det her med den her rabattankegang, jeg gerne lige vil sige. Det er jo for eksempel, at jeg siger, at hvis jeg mener, at en aktie er 100 kroner værd i forretningsmæssig værdi, så vil jeg ikke købe den, før der er 30% rabat. Så jeg vil ikke købe den, før den er 70 kroner. Og det har jeg jo så gjort med nogen, og nogle af de seneste, jeg har købt, der er gået rigtig godt, rigtig hurtigt. Evolution Gaming, som laver live casino, købte vi midten i sidste år, steget over 70%. En svensk aktie, ja. Ja, en svensk aktie, ja. Applied Materials, som laver de maskiner, som man ligesom bruger til at lave semiconductors og sådan noget, købte jeg i december afsted 45-50%, ikke? Og så en, der hedder OF. Nu hedder den OF Pöyry, efter de er blevet fusioneret med noget, der hedder Pöyry, men det er en svensk ingeniørvirksomhed. Det er også en, som Persson har på banen her i klubben, og andre steder, ved jeg. Pearson, ja. Teknisk ser den jo sådan set også spændende ud. Ja, men den lavede en bund i december måned og fin købsignal i februar, så bare drønede ud af, og der på Øresundsdag var det en af dem, jeg havde med, og dengang lå den omkring en 170, og nu ligger den omkring 210 og har givet 48% i afkast i år, så det har jo selvfølgelig ikke lige fået alle 48, men man har jo været med i bølgen. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget mere er der i den, og den er stadigvæk i opadgående trend, så det ser stærkt ud i hvert fald, fra mit perspektiv. Ja, Per Juhl, du vil sige noget, kan jeg se? Ja, fordi at der kom en mænd her, fordi de er jo så steget op, hvor de er sådan, at deres rap... Jeg synes, Evolution Game er fuldt prissat. Jeg synes stadig, at OF og Applied er mere værd, men jo ikke med 30% rabat, så jeg vil ikke selv købe mere af dem nu. Men der er selvfølgelig nogle lytter derude, der er jo mere interesseret i det tekniske, og I helst vil være med et sted, hvor de føler, der er rygvind. Ikke? Men så den, vil du så sælge den? Altså, hvis nu den der OF for eksempel, vil du så sælge den nu, hvis den er nået op på et niveau, der giver mening, sådan at den, der burde den ligge, så er der ikke noget gap at hente mere i forhold til, hvad markedet synes? Der kommer mine regler jo lidt ind. Altså for eksempel med Evolution, som jeg mener nu er fuldt prissat, og måske lidt til. Men så har jeg jo de der rabat, drift og psykologi kriterier. Og en anden af Buffets lærermestre, som hedder Philip Fisher, han sagde jo det der med, at man skal købe kvalitetsselskaber, der gør det godt, som kan vokse og sådan noget. Og dem skal man ikke sælge, før ledelsen bliver svækket, eller forretningen bliver svækket. Og derfor vil jeg måske holde fast i en lille position i Evolution. Jeg har solgt lidt af Evolution og sagt, at jeg har en lille position. Indtil jeg kan konstatere måske, at der er noget i forretningen, der ikke går så godt eller et eller andet. Men så længe det går godt, så holder jeg fast. Men dem, jeg hellere vil anbefale, er jo dem, hvor det måske stadigvæk, de ikke rigtig er kommet op. Ja, hvad er det for nogen? Det er der jo nogle så investorer, der synes er mere spændende, og der er nogen, der siger, det vil jeg ikke røre ved, når det bliver ved med, så længe det falder. Så jeg har to andre spilaktier, også altså inden for det her pengespil, og det er jo Betsson og Kindred, som jeg synes er meget billige. Altså Betsson kom ud kvartalsregnskab med en bundlig, altså eller indtjening per aktie steg 22%, men aktien faldt så, fordi at starten på anden kvartal var lidt dårligere end starten på anden kvartal sidste år. Starten på anden kvartal sidste år inkluderede, eller hele anden kvartal sidste år inkluderede VM i fodbold, så det er en meget svær sammenligning, og jeg synes, det var uretfærdigt, den faldt. Men den faldt meget, og jeg holdt mig heldigvis fra at købe noget, fordi den faldt på dagen, jeg tror, fra måske 75 og ned til omkring 70 eller starten 60. Og nu er den nede i 61 og har været nede under 60 også. Så nu har jeg købt lidt i den. Betsson altså, og så er der Kindred Group, som det er dem, der har bagved. Unibet. Ja. Godt. Når jeg så kigger ned over den her liste, Per Juhl, så synes jeg, at jeg ser alligevel nogen gaming-aktier på en eller anden måde. Hvordan balancerer du dine penge i forhold til ikke at have alt for meget risiko i særlige brancher? Jamen, det er jeg blevet opmærksom på. Og, men som aktiv investor, så skal du også nogle gange tage nogle bets. Altså, du skal gøre noget andet end det, som er markedet. Og det er et sted, hvor jeg gerne vil tage et bet, fordi jeg mener, at jeg tror på, at der er fremgang i den branche, og de er jo ved at åbne op i USA. Kindred meldte ud den anden, eller for et par uger siden, tror jeg, at nu havde de åbnet i USA. USA er ved at åbne sig for det her, og de står på spring for at komme ind. Det er også det, der har gjort Evolution Gaming nu, fordi de leverer de her til live casino-studier til en hel masse udbydere, blandt andet også Betsson, og i hvert fald Unibet. Så jeg tror på, at der er noget vækst i det. Til gengæld bliver det reguleret mere. Det siger, at de skal til at betale en hel masse spilskat. Det er blandt andet sket i Sverige. Så det er sådan en yin-yang-ting der, kan man sige, eller et plus-minus-ting med det. Så du går altså ikke ind og deler din lavkassen fuldstændig lige i forhold til særlige industrier eller brancheområder. Du lægger dine penge der, hvor du mener, at der er mest at komme efter. Ja, men jeg kigger også lidt på branchen, fordi at jeg har også lært på den hårde måde, at man kan komme til at være meget eksponeret i et eller andet, der bare ikke vil, som jeg vil. Markedet ved jo ikke, hvad jeg vil desværre, og lytter ikke til mig. Så sådan er det jo. Altså, jeg prøver på at sige, jamen altså, hvis jeg har nok sundhed, altså jeg kigger bare i sektorer, hvis jeg har nok sundhed, eller rigeligt af det, så vil jeg hellere lede et andet sted. Og når du har 70 aktier at kigge i, der er interessant, så kan du godt finde noget andet. Nu siger du, markedet lytter ikke til, hvad du vil. Er det ikke en af de helt store hurdler inden for value investing? Fordi jeg tænker, det er jo sådan set det, man prøver at gøre. Man prøver som, ja nu du så bare dig selv, havde jeg sagt, men altså som enkelt lille mand, at finde et sted, en aktie, et selskab, som er undervurderet i forhold til, hvad markedet mener. Så står man der sådan og råber højt, hallo, jeg har set noget, som ingen andre har set. Giver det overhovedet mening? Det synes jeg jo, altså, men det er klart, det er svært. Mm. Altså, nogle gange rammer du den, altså, som jeg, med de der tre, jeg nævnte med Evolution Gaming, der bare er stedet, og Applied, der vendte lige der, og OF, som jeg synes var billigere, og så lige pludselig andet. Altså, mm. Og så nogle gange gør du ikke. Altså, jeg ejer aktier i BMW, for eksempel. Ikke? Mm. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at den kan næsten være så billig. Altså, price earning er nede i nærheden af 6 nu. For et selskab, der tjener penge, og du får 8% i udbytte, osv. Men det er jo, vi ved jo godt, hvad historien er jo. Det er jo lidt det her med, at der er opbrud i den branche. Hvad skal vi køre i fremtiden? Kan de finde ud af at lave elbiler? Og hvad med de selvkørende biler, osv., osv.? Men kan du nogle gange føle dig som en lille mand i det her gigantiske, store finansielle marked? Fordi at sagen er vel den, at man kunne også forestille sig, at der bare var noget, du ikke havde hørt, som nogen andre havde hørt, og det var derfor, aktien skulle ligge der, hvor den skulle? Ja, altså selvfølgelig. Man skal være ydmyg. Altså. Mm. Hvis ikke man er ydmyg, så skal man nok blive det, kan man sige. Af markedet, the big humiliator, er der nogen, der siger, ikke? Altså, så jo, altså, og det har jeg også nogle gange, altså. Jeg har også nogle aktier i Pandora, som er en anden. Ser du nøgtern på den, så ser den også utrolig billig ud, også med hvad analytikerne tænker. Analytikerne tror jo, eller skriver i hvert fald, at de tror, at indtjeningen bunder i år, og så skal vi fremad igen. Er det rigtigt? Jamen, så får du den jo langt under price earning 10 og sådan noget. Dengang jeg købte den, der tænkte jeg også, nå, jamen, de kan nok få en vækstpause og sådan lidt. Det har de gjort før, og så kører vi igen. Og der må man jo sige også, altså. Ledelsen er blevet skiftet ud, og man har stoppet den strategi, man havde i hvor lang tid? Nogle måneder, og så sagde man, at vi skal ikke have nogen vækststrategi nu, fordi vi like for like-salget, som det hedder, det går ikke rigtigt. Altså. Så nogle gange sker det jo. Det er, som jeg sagde før, det er en 40-60 game, det her, og du laver fejl. Det er tid til at tage endnu en investor med ind i snakken. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Herr Svendsen, nogle af de ting, som Per Juhl her fra Juhl Value Investor taler om, de minder lidt om den måde, som du tænker på. Kan du ikke genkende til at handle på den her måde? Jeg sidder og glæder mig i mit stille gamle mand over, at... Nå, men jeg også ham der gutten, vi har over fra Jylland, der frem med Tang, eller hvad han hedder. Thomas Tang, ja. Er ikke det, han hedder? Jo, det er jo det helt rigtige måde at angribe verden på. Det, der er jo så problemet, er, at der nogle gange kan komme noget på tværs, og der kan være langt, til man får for ret, ikke? Og det er jo det der med, at du sidder og... Altså, jeg sidder og finder en aktie, som jeg synes er fantastisk, ikke? Så opstår der, selvom jeg er gammel, så opstår der den der med, bare jeg kan nu købe den, inden at den stiger. Det er jo kun mig, der har fundet ud af det, ikke? Altså, det er jo en sjov reaktion, men det er jo fordi... Det er jo også totalt tåbeligt. Altså, skulle du være virkelig den eneste, der opdagede den, hvor billig? Jeg forstår det ikke. Altså. Det er jo det, vi tror på. Det er jo derfor, i virkeligheden, sådan en mand som Juhl har jo en stor... selvtillid eller indre balance, kan være du vil. Det er jo derfor, at vi tør det. Det er også derfor, jeg tør gå ud i minefeltet, som du jo kalder det for, Lars. Det er jo rigtig nok. Jeg er lige gået ud i minefeltet SAS, ikke? Mm. Og en af de ting, som der sidder, og jeg har lige også selv købt nogle selv, så jeg tror meget, meget på den, jeg godt fortæller. Men og det er jo så lidt mere... Så har jeg nogle grimme nyheder til dig. Nå, hvad er det, måske? Det er fordi, at to store tankskib er lige blevet torpederet ned i Omanstrædet, så der er olieprisen pisker op i øjeblikket, fordi at... det er en af Frederiksens store tanker, der åbenbart er gået i brand dernede, så det er jo ikke så godt for olieprisen. Den er op med 2,5%, så... Men det er godt for tankskib. Ja, men så er der jo også forsikringerne, vi skal til at betale højere forsikringer, så ja, det bliver en svær balancegang her. Der sker lige pludselig noget. Lars Svendsen, hvad kaster du din kærlighed på? Nå, når jeg lige, hvad hedder det, jo gjort det med SAS, ikke? Og var ligesom købt for tidligt, nu har jeg så købt noget mere. Det er vel også den, det er 1-2-3, så nu kommer ikke, at pointen er for eksempel med SAS, som noget, som der jo ikke synes, er ikke nogen, der taler om i øjeblikket, det er, at når alle de her Boeing 800 fly og 900 står på jorden, så er der faktisk mange på fly. Da jeg var i Grækenland, for nu skal jeg ikke være fortælle om min Grækenlands rejse, men da vi skulle hjem, så blev vi fløjet afsted med et flyselskab, jeg aldrig har hørt om, det hedder Mediterranean, der fløj noget halvgammel lort, fordi de havde ikke selv flyvemaskiner. Og det må jo også gøre SAS, der har flyvemaskiner, og ikke har 800 og 900 modellerne, at det, altså, der må jo være brug for flyvemaskiner. De har også hentet nogle over i Estland, og jeg ved snart ikke hvor, fordi de har simpelthen ikke kapacitet nok. Og der kan man jo sige, at det er noget, det er der ikke nogen i øjeblikket i aktiemarkedet, der sidder og holder øje med, at der er sådan, og de taler om, at det var året ud, ikke? Altså, så der er lige, der må også være lidt højt. Ja, det kan jeg høre, Lars Svendsen. Der er jo også den hørtel, at det kan være, at der aldrig nogensinde er nogen, der kommer til at tage sig af det i aktiemarkedet. Jamen, det er jo klart, og det kan jo ske, at Men altså, og det er jo den berømte økonom Keynes, der jo endte med at ligge i en seng og spekulere de sidste år, inden han døde i 1943, at han sagde jo de kloge ord, at der er ingen grænser for, hvor tosset idéer man kan få, når man går rundt alene. Nå, Svendsen, det er dejligt, at du skal til folkemøde på Bornholm. Så kommer du i hvert fald ikke til at være alene. Jeg er sikker på, at du får delt en masse spændende tanker med alle, du møder derover. Prøv lige at høre. Berenberg, de mener simpelthen, at Mærsk, den er blevet for billig nu, og nu er det tid til at købe op. Jeg ved ikke, om det er noget, de selv bare alene har fået øje på, men hvad tænker du om den tanke? Ja, altså, det er også noget, jeg overvejet her, men det var sådan til mest den dag, de kom med regnskabet, som jo ikke var noget at skrive hjem om. Det var jo sådan 0 resultat, men at de jo så sagde, at nu vil de begynde at bruge de 10 milliarder, de har tilbage fra salget af Maersk Oil, dem vil de begynde at bruge på at købe egen aktier op. Og der vil så holdingen og det op over også sætte ind, så det er kun 5 milliarder, der går ud i markedet, men det er jo stadigvæk meget, fordi der er jo så 75 milliarder aktieværdi ude. Og så 5 i forhold til, det er jo faktisk temmelig meget, ikke? Men altså, det er jo så i løbet af et års tid. Så jo, jeg tror, at det og så er olieprisen indtil for 10 minutter siden, da Lars sagde, nu er den stige. men der, altså vi har jo gættet på, at ham Berenberg faktisk, nu har han måske allerede været ude på det, den analyse. Men altså ideen i forsøg for opadgående er rigtig, men jeg tror, at det er et pjevs opad, og så vi kommer nok tilbage og rører her igen, men altså lige nu skulle den nok kunne. Så det er altså ikke der, man nødvendigvis lige skal smide sine penge ind med det samme. Men altså, bare en dag, og ikke bruge for rente, så kan du prøve jo. Ja, okay. Det kunne jeg måtte det, Lars Svendsen. Må jeg lige spørge jul om noget? Ja. Er det ikke en lav sandsynlighed at sætte den på 60? Altså, er det, fordi det er meget kortsigtet? Jeg tror jo, beskeden er, at vi skal ligge op på 80, lidt over 80, for at det er godt. Men det er jo så altså også kigget måske 3-4 år frem, ikke? Jeg synes, 60 er lidt lavt. Altså det her 60-40 ratio, som man taler om? Okay. Er ramme rigtigt bare 60% af tilfældene per jul? Er det lidt lavt? Nej, altså det er jo ikke forstået som, at det er 40%, der taber penge. Det er jo forstået i forhold til markedet, ikke også? Altså, at 60% af ens bud går bedre. Ja, jeg tror ikke, at man kan forvente meget mere, men... Lars Svendsen, kigger du selv tilbage igennem din handelshistorik, hvor mange gange du rammer rigtigt? Ikke på den måde, men jeg kigger jo på det en gang imellem, også fordi jeg jo ikke er så god til at smide ud, og så ender det jo med, at jeg har noget bundfald. Jeg har for eksempel nogle Dolphin Drilling, ikke, og nogle i bunker og sådan noget. Og på den måde, så bliver jeg jo lidt, altså jeg bruger det sådan set også lidt som en sten i skoen, fordi så kan du sidde og kigge på dine egne fejltagelser. Og frem for ligesom at få dem væk, og sige, jeg ved ikke, jeg kan ikke gå ud og se på det her mere, men der tror jeg måske nok, at man, især hvis en aktie ender nede i ikke så meget værdi, så kan man ligesom have en vis grad af gavn af at sige, men jeg vil sige, det som jeg har gjort mest forkert i mit liv, det er nok, at jeg har været for lidt medløber og for meget original. Det sætter vi pris på herinde, Svendsen. Jo, men det er jo lidt det, der er strukturen. Og også altså dels de her år, hvor der har været et meget langt bullmarked, så man siger, så er det jo godt. I et bullmarked har alle jo succes, ikke? Og jo mere du løber med, jo mere succes får du, ikke? Ja. Det skal man altså ikke underkende, at når man sidder og fortæller om alle folk, der er blevet rige på aktiesiden, så mange af dem er jo ikke, fordi de er geniale. De har bare sørget for at være med, ikke? Altså, ligesom de alle sammen var nazister i 30'erne i Tyskland, ikke? Så bagefter var de alle sammen socialdemokrater osv., ikke? Altså, du løber bare med. Ja, yeah, the trend is your friend, som vi plejer at sige her på Finansmarkedet. Lars Svendsen, ellers når du kigger ud over det ganske land og finansmarkederne i det hele taget, så siger du, at det ser ud som, at markederne bare sådan, de vil gerne op. Hvad tænker du? Ja. Europa, tror jeg. Jeg synes, at USA har kørt træt, tror jeg, men kan holde niveauet, fordi hvis ikke der går helt igennem handelsballaden der, fordi at de er simpelthen er kommet så voldsomt højt op, og det er bemærkelsesværdigt. Det er noget, Christoffer Rold har fortalt, måske lige give ham og jer også, for hvad han siger til mig en gang med, men det er, at hvis du tager en aktie som Goldman Sachs, som vi alle har stor respekt for, at han er jo vel ligger 5% højere nu, end da Trump kom til. Og markedet er altså op med over 40%. Det er lidt bemærkelsesværdigt, at nogle af de der amerikanske banker faktisk er røget tilbage. Og det er jo ikke noget godt tegn, men nej. De plejer jo at forstå at melde koen. Men det kniver altså lidt, fordi JP Morgan har holdt har et godt afkast stadigvæk, men de andre er egentlig fisset af, ikke? Så hvad gør du, Lav Svendsen, i de her markeder, som altså ser ud til, i hvert fald i vores del af verden, at de gerne vil op? Er du ude at købe ind, eller? Ja, jeg er jo næsten fuld vægt, men altså, jeg tror på Tyskland og omegn, og så tror jeg på, når det her, de vil blive enige om et eller andet handel, når det skal, ikke før, for jeg kan jo ikke, altså, nu har jeg med folk at gøre, som kan vinde på en tallerken på 10 sekunder, så kan vi jo ikke sige på forhånd, men det skal nok gå helt på plads, og det satser vi på forhånd. Når det går på plads med Kina, så skal vi ind i Kina. Det bliver Kina aktiemæssigt, der kommer til at vinde på det her. Så skal vi købe Kina og Hongkong. Og det er jo ikke så meget forstand på, men så må man jo fat på nogle investeringsforeninger og sådan noget. Men, skal vi alligevel til investeringsforeninger hos Lav Svendsen på et eller andet tidspunkt? Ja. Det er jo nødt til. Det er jo et handicap-hjælpemiddel. Du kan bruge ETF, hvis du har det. Det er jo ikke så meget forstand på. I siger, at man må ikke købe dem snart og sådan noget. Men altså, så er det jo sådan noget, vi skal have fat på. Jamen, jeg kan jo ikke sidde og forklare, hvad du skal købe i Kina. Mm. Det aner jeg da ikke. Nej. Nå, men det jeg tror, at man skal satse på. Og ideen om at kunne købe ordentligt varer, og det er også derfor, at den der med, nu snakker jeg om det der med, om vi sidder fast i sådan en skygge af finanskrisen. Altså, problemet er jo, at finanskrisen var så dyb, at der sad en skræk i livet på os alle sammen. Den blev siddende, og det er for en generation, ikke? Men det andet er, at det har jo været en langsom opgang. Det skal man huske, altså det har været en langsom opgang, fordi det har været sådan et halvkastreret foretagende, der skulle komme sig igen. Og det er jo derfor, at aktiemarkedet måske ligesom har robusthed i sig nu, at det ikke er gået op som en raket og så ned igen, men at det ligesom er sådan er en lidt langsom hest, der kører fremad. Ikke? Ja, okay, hvad bygger du det på, Lav Svendsen? Altså er langsom opgang mere robust end en hurtig opgang? Ja, ved vi noget om det sådan historisk set? Ja. Og det værste, der kunne ske nu, det ville jo være, at USA fik et gevaldigt optur igen. Hvis nu humøret vendte tilbage i USA, og Nasdaq steg med 15% i løbet af et halvt år, for uafvare, hvor det går, jamen, så vil familien komme op og få en alpetop, og så ryger vi ned som en... så krakker det. Men hvis det ligesom bare ligger og flader ud og tøffer lidt af sted og stiger med eller holder niveauet og stiger måske 4%, så er der jo ligesom grundlag for det. Men børsmarkederne er vi jo lidt forkælet med, at det hele skal gå rasende stærkt. Ikke? Per Juhl, hvad siger du til den? Jamen det, jeg er meget enig med Lars Svendsen. Altså, jeg mener også, at markedet tit clamps the wall of worry. Ikke? Altså, at det vi ser nu. Og hvis jeg kigger på, jeg har lavet den her graf over verdensindekset, og når du så, hvad skal man sige, renser for inflationen, så var bunden efter finanskrisen dybere end bunden efter IT-krakket. Det vil sige, at man var længere nede, så man havde ikke tjent penge siden, selvom man havde købt på bunden af IT, så havde man ikke i reelle penge tjent, eller i reelle kroner tjent penge. Og derfor så er der langt op, altså det var en meget dyb bund. Mm. Jeg må komme med et lille citat, når du taler om Buffett og sådan. Jeg vil have en bog. Der er jo så mange af dem om Munker og Buffett, der siger, at Buffett skulle engang have sagt for ikke så mange år siden, at hvis han kun havde $1 million at investere, så var han, så mente han, at han kunne overperforme Dow Jones 50% på et år. Ja. Så havde han sagt, der er en ting som, ja, det er jeg fuldstændig sikker på. Og så vil jeg sige for alle os, der ligger dernede den afdeling der omkring, og ikke i milliarder. Det er jo sådan lidt reminder, ikke? Jo. Det går da selvtilliden i orden, Lav Svendsen. Det har du heldigvis også. Du skal hjem, eller ud, eller hvor du nu er henne, og pakke soveposen. Du skal til Bornholm til folkemødet, der sender vi nemlig live fra i morgen. Så afsted med dig, og rigtig god tur. Det går bæredygtigt, ja. Godt, hej. Lav Svendsen og Pernille Enggaard er altså som sagt på folkemødet her fra i eftermiddag. Og de sender live Millionærklubben i morgen derovrefra. Så ja, der kan man altså lytte med og få lidt af stemning, hvis man ikke selv er på Solskinsøen, altså i morgen, når klokken er 9.05, vores helt vanlige tid her i Millionærklubben fra Bornholm. Lars Persson, hvad siger du, den her sag der med det der tankskib? Ja, det norske tankskib, den blev slået stort op på medierne. Jeg er helt på Solskinsøen. Ja, det skulle faktisk være to, men altså, jeg ved ikke, der skulle være brand i hvert fald i den for Frontline, og de skulle være... Alle passagerer, hvad jeg lige vil sige, alle besætningsmedlemmer skulle være reddet ud, og sjov er faktisk, at det kan jeg nok mistaget lige nu skrevet, jeg tror det var fra i går, eller et par dage siden, hvor det skrev, at der sker noget mærkeligt i Hormuzstrædet, eller Hormuzstrædet hedder det. Ja, hvad hedder det nu? Og det har været rygter hele tiden, at der er sådan en spænding, og dernede Iran rasler med sablerne og laver øvelser og drøner rundt, og amerikanerne propper flere og flere krigsskib dernede, så altså... Vi gætter jo godt, det er lidt en krudtønde. Der skal ikke være en, der siger burr, så siger den anden bu, og så har vi noget, der ikke er så rart. Olieprisen falder så lidt tilbage, var op med hele 3% for bare kort tid siden. Den ligger stadigvæk og svinger 2,9, så vi har taget olien godt op over livet og drøner rundt der, for ligesom at holde fast i det. Så. Okay, gang inden altså i den persiske golf, ja. Norsk tankskib, der altså er blevet ramt af et torpedo, Lars Pedersen. Ja, det siger man. Der har i hvert fald været brand, så lad os nu inden vi... Okay, fair nok. Ja, ja. Skal vi ikke lige se, hvad der kommer ud af de rigtige nyheder? Lad os lige høre ganske kort, Lars Pedersen, inden vi skal til at lukke og slå. Vi er i plus undtagen Norge faktisk, og det er så lidt mærkeligt, men sådan en som Neil, den falder fortsat efter den der eksplosion oppe på en af deres tankstationer oppe i Norge, så den er nede, og Elkem falder også. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med den, men det ser svært ud. Vi har nøje med, hvad der sker, også i den persiske golf selvfølgelig. Tusind tak, Per Juhl, fordi du var med os i studiet i dag. Tak til Lars Pedersen, tak til alle jer, der lyttede med. Husk, at vi i morgen sender live fra Folkemødet på Bornholm. Der skal det handle om bæredygtigheden.